तो उनको मैं कहता हूँ एक कुम्हार का फोटो बहुत बड़ा फ्रेम करके अपने केबिन में रखा करो। आपने देखा होगा ना, एक कुम्हार रहता है, वो एक कपड़े का गट्ठा लेता है और इधर से हाथ लगाता है मटके के अंदर अंदर से, और बाहर से लकड़ी के हथौड़े से ठोकते रहता है मटके को, यानी वो मटके को इतना ही ठोकता है कि मटका टूटे नहीं। उसके बाद में अंदर से सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट देता है ताकि वो मटका ठीक से विकसित हो, यानी उसको विकसित भी करने का है। उसके बाद में उसको तोड़ने का भी नहीं है, दोनों संबंध बनाए हुए हैं, अच्छा भी कर रहा है बुरा भी कर रहा है। तो उनको बोलता हूँ आपके अधीन प्रत्येक जवान के साथ आपके आत्मीय संबंध होना चाहिए, ठीक उस कुमार जैसे, यानी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ठोक रहे हैं। ठोक रहे हैं यानी डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में आप एकदम कड़क रहो ना, एकदम व्यवस्थित रहो, कहीं पे भी अनुशासन तोड़ने मत दो, लेकिन उतना ही प्रेम भाव, उतनी आत्मीयता आपकी प्रत्येक जवान के साथ होनी चाहिए। तो आपने अगर कई बार छुट्टी नहीं दी, कई बार डांटा, तो भी जवान गुस्सा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपके उसके साथ आत्मीय संबंध है। वो सोचेगा नहीं मेरी गलती थी इसलिए साहब ने मेरे को डांटा, ऐसी परिस्थितियाँ होंगी इसलिए साहब ने मेरे को छुट्टी नहीं दी। यानी आप ना सदैव एक रिलेशंस जवान और अफसर के बीच का एक एक्स्ट्रा करो कि जो आपके आत्मीय संबंध बना रहे, वो संबंध खूब काम आएंगे, वो आपकी बातें आपकी स्थिति आपकी परिस्थिति समझने के लिए बहुत आसान तरीका जवानों के पास होगा। तो मैंने सब ऑफिसर्स को कहा था, सब लोग एक कुमार का फोटो फ्रेम करा करके अपने कैबिन में रखो और उससे प्रेरणा लो कि एक कुमार के समान मुझे भी प्रत्येक जवान के साथ अनुशासन रखने का है, डिसिप्लिन रखने का है, नियम में रखने का है, लेकिन साथ साथ आत्मीय रिलेशंस भी रखने के, आत्मीय संबंध भी रखने के। अगर ऐसा करेंगे तो आप चार काम भी ज़्यादा बोलोगे ना जवान को, वो खुशी खुशी से कर देगा, क्योंकि आपके रिलेशंस केवल ऑफिसर और जवान के नहीं रह गए, आपके रिलेशंस आत्मीय हो गए, आत्मीय संबंध निर्माण हो गए। एक एक्स्ट्रा संबंध बनाओ ना, सारे संबंध शारीरिक क्यों हैं, सारे संबंध पद के क्यों हैं, सारे संबंध नौकरी के क्यों हैं, उसके अलावा कोई एक संबंध ऐसा बनाओ जो नौकरी का नहीं है, जो पद का नहीं है। अरे बाबा, जिनके साथ तुमको दिन भर रहने का है, 24 घंटे जिनके साथ रहते हो, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तो तुम्हारे रिलेशन आत्मीय बनाओ ना। और दूसरा, सब मिलकर के ध्यान करो, सब मिलकर के मेडिटेशन करो। एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर और बाहर का चौकीदार साथ में बैठ करके ध्यान करते, सामूहिक ध्यान करते, और शाम को ऑफिस छूटने के बाद सब इकट्ठा होंगे और ध्यान करेंगे। तो उनके रिलेशंस डायरेक्टर के उस चौकीदार के साथ में भी उतने ही आत्मीय हैं। तो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, दूसरा एक सामूहिकता का ग्रुप हो गया, एक सामूहिकता की कनेक्टिविटी हो, और एक अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी ऊर्जा, अच्छा चैतन्य आप आपके कैंपस में निर्माण करो ना, सब मिलकर के निर्माण करो, तो बहुत अच्छा निर्माण होगा। हुआ था ना एक बार, मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गया था, तो वहाँ पर थोड़े नाराज लगे सैनिक, बोले स्वामी जी देखो हम कितने दूर बैठे हैं, 200 किलोमीटर तक का यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। मैंने उनको, बाबा ऐसा स्थान हिमालय में ऋषि मुनि खोजते हैं जहाँ मनुष्य नहीं है, तो तुमको कितना अच्छा स्थान मिला हुआ है, बसो ना, एक जन ये पहाड़ पे बैठो, एक जन ये पहाड़ पे बैठो, ध्यान करो, साधना करो, मनुष्य काय को चाहिए, मनुष्य आएंगे तो विचार आएंगे, आपको अच्छा निर्जन स्थान मिला है उसका लाभ लो ना। तो जो भी स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने सकारात्मक लिया, खूब खुश हुए, खूब प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्यान करने को उनको एक अच्छा स्थान मिला था, एक अच्छी जगह मिली थी। तो आवश्यकता है पुलिस को भी ध्यान करने की, क्योंकि आसपास जो खराब वातावरण है, जो दूषित वातावरण है, जो अपराधियों का जगत है, उस जगत से इफेक्ट, उसके प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ पाए। मैंने बोला ना, मैं आपको पुलिस की नौकरी छोड़ने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप आपके जीवन में 30 मिनट ध्यान करो। एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने, बहुत बड़े पद का पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा स्वामी जी मुझे सदैव ना मोबाइल पे रहना पड़ता है, पता नहीं कब कहीं से फ़ोन आ जाए, तो ऐसा फ़ोन आ गया तो मेरे को तो जाना पड़ता है, मेरे को तो उठना पड़ता है, तो मैं ध्यान करूँगा कैसे, आधा घंटा कैसा निकालूंगा। मैंने उनको पूछा टॉयलेट के अंदर तुमको फ़ोन आता है क्या, तो बोले नहीं आता, तो उनको बोलो झूठ बोलो, अगर बाहर कोई फ़ोन आए तो उनको बोलना टॉयलेट में गए, लेकिन ध्यान करो। देखो ये आपकी परिस्थिति है, आपकी स्थिति, आपको कैसा रास्ता निकालना है, आप आपका रास्ता निकालो ना, रास्ते आपको आपके निकलना पड़ेंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आधा घंटा ध्यान कर ले। अच्छा, दूसरा अगर ध्यान करोगे ना तो आप आपके पुलिस के संगठन के ऊपर उपकार कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ अधिकारी है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ है दे रहे हो। दूसरा, आप आपके परिवार के ऊपर भी उपकार कर रहे हो, एक स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति उनको दे रहे हो। आप समाज के ऊपर भी उपकार करो, आप समाज के एक बहुमूल्य स्तंभ हो। इसकी जानकारी, इसका नॉलेज, इसका एहसास सदैव अपने पास रखो, तो उससे क्या होगा, आधा घंटा ध्यान करके आप अपने आत्मीय रिलेशंस आपके साथियों के साथ बहुत अच्छे से बना सकते हो, और अच्छे से बनाने के बाद में एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी निर्माण स्थिति होती। दूसरा, खूब विचित्र लगता है जब पुलिस के अधिकारी कहते हैं ये कोई उम्र है क्या ध्यान करने की? अरे ध्यान क्या बुढ़ापे में किया जाता है, जहाँ पे तुम्हारा तुम्हारे शरीर पे नियंत्रण नहीं है, तो 30 मिनट तुम स्थिर से बैठ नहीं सकते हो, उस समय कैसे ध्यान करोगे? ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान एक सतत करने वाली साधना है, और ध्यान आपको आत्मभाव में लेके जाता है। सामान्य मनुष्य शरीर भाव में जीता है, लेकिन योगी आत्मभाव में जीता है, आसपास के परिस्थिति का, आसपास के परिणाम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सब के बीच में सुरक्षित रहता है। तो मेरी इच्छा है पुलिस भी आभा मंडल बनाए, पुलिस भी अपना सुरक्षा कवच बनाए, वो सुरक्षा कवच लेके आप कितने भी दंगे वाले जगह जाओ, आप कितने वाली झंझट वाली जगह जाओ, कितने ही झगड़े वाले जगह जाओ, उन झगड़ों के बीच में भी आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करके अपने आसपास अपना विश्व बनाओ, और वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वो विश्व आपके साथ साथ चलेगा। देखिए, पूरा छाया जैसा नहीं है, छाया रहती ना, वो हमारी छाया हमारे अंधेरे में हमारा साथ छोड़ देती है, ऐसा ओरा का नहीं है। ओरा आपके साथ सतत 2400 घंटे रहता है, कहीं भी आप जाओगे ना आपके साथ जाएगा। हुआ ना, एक बार ना मैंने अरबस्तान का दौरा किया, और अरबस्तान में एक बहुत बड़ा ओटला था, उस ओटले के ऊपर सब शेख मिल करके ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और उस मेडिटेशन से उसी समय वहाँ का किसी ने फोटो लिया होगा। उसके बाद में एक साधक ने मेरे को अहमदाबाद से पूछा, स्वामी जी आप अरबस्तान में जाकर रह रहे हो, आपको वहाँ डर नहीं लगता क्या, वहाँ कौन ध्यान सीखेगा? तो मैंने वो शेख ध्यान कर रहे थे उसका फोटो उसको भेजा। मैंने उसको कहा, देख मैं ध्यान करता हूँ ना, उसके कारण मेरा अपना एक निजी विश्व है, वो निजी विश्व लेके मैं दुनिया के कोई भी कोने में चले जाऊँ, मेरे विश्व में वही लोग आएंगे जो उसके लिए अनुकूल है। उसके बाद में एक अनुकूल वातावरण, एक ही वातावरण, ध्यान का वातावरण, मेडिटेशन का वातावरण, वो पूरे विश्व भर में कहीं भी जाऊँ एक जैसा है, एक सा है। ये देख, ये सब शेख लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे भी भारत हो या अरबस्तान, दोनों जगह एक ही स्थिति है, एक ही अवस्था है। तो कहने का अर्थ, आप भी एक ऐसा आभामंडल बनाओ, आप भी एक ऐसा ओरा बनाओ कि ओरा लेकर के आप कितने कठिन से कठिन स्थिति में भी जाओ ना, परिस्थिति में जाओ, तो उस परिस्थिति का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो, और आपका इफेक्ट, आपका इफेक्ट उनके ऊपर होना चाहिए। तो सकारात्मक ओरा इतना स्ट्रांग बनाओ तो नकारात्मक लोगों पे भी उसका इफेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है। आप क्या करते हो, अपना ओरा इतना ख़राब करके रखते हो, फिर बोलते हो उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके कारण मैं डिस्टर्ब हो गया। अरे डिस्टर्ब क्या हो गया, तू उसके कारण डिस्टर्ब हो, तेरे कारण वो ठीक होना चाहिए, तो उल्टा उसके कारण। तो अपने ओरा को इतना कमज़ोर मत करो, अपने ओरा को इतना वीक मत करो कि किसी के कारण भी आप डिस्टर्ब हो। तो आवश्यकता है पुलिस को, अत्यधिक आवश्यकता है ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की, और 30 मिनट कैसे निकालने के वो निकालो, कुछ भी रास्ता निकालो, कुछ भी मार्ग निकालो, लेकिन उस मार्ग में से 30 मिनट तुम ध्यान करो। इसके बाद डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गए, चौथे हैं पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस के आसपास भी एकदम नकारात्मक वातावरण रहता है, अगर कुर्सी पे रहे तो कुर्सी जाने का भय रहता है, और कुर्सी पे नहीं रहे तो एक अतृप्ति का भाव रहता है कि कुर्सी प्राप्त करने के रहता है। आवश्यकता है उनको भी ध्यान करने की, उनको भी मेडिटेशन करने की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शिरडी के साहिबों ने लोकमान्य तिलक को भी कहा था। लोकमान्य तिलक जब शिरडी के साहिबों को मिलने आए ना, तो उन्होंने बोला स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं आया हूँ, आपके कृपा में स्वतंत्रता भारत को मिले। शिरडी के सेवक खूब शांत चित्त होकर बैठे और उन्होंने लोकमान्य तिलक को यही कहा, लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत खराब हैं, तुमने लोगों के लिए खूब किया, लेकिन अब छोड़ दो, अब तुम अपने लिए कुछ करो। तो उसके कुछ दिनों के बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। यानी उन्होंने संकेत दिया था, दुनिया के लिए तुमने खूब कर लिया, अब अपने लिए कुछ करो ना। तो थोड़ा समय पॉलिटिशियन ने भी अपने लिए देना चाहिए। और दूसरा हो गया ना, बिल्कुल कब्र में पैर लटक रहे हैं, जब मरेंगे तो पॉलिटिशियन मरेंगे, ऐसे काय को, थोड़ा उसमें तो बाहर निकलो, कुछ अपने लिए का, अपने लिए कब सोचोगे, कब करोगे? पॉलिटिक्स में रह के आप अपने लिए कभी नहीं कर सकते, सदैव आपके पास में ऐसा जमावड़ा रहेगा कि वो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो एक टाइम, एक समय के बाद में रिटायरमेंट दो, अपने लिए टाइम दो, अपने लिए समय दो, अपना खुद का करो ना। जैसे लोकमान्य तिलक को उन्होंने सलाह की, वो सलाह एकदम करेक्ट थी। ये पॉलिटिशियन जिंदगी भर लोगों के लिए करते रहते, अपने स्वयं के लिए कब करेंगे, अपने खुद के लिए कब करेंगे? आवश्यकताएँ खुद के लिए करने की, जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसा होगा? और दूसरा, पॉलिटिशियन की स्थिति एक योगी पुरुष तरीके होनी चाहिए कि उनके हाथ से समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, ऐसी मेरी शुद्ध इच्छा है। दूसरा, आज कोरोना की महामारी से सारा विश्व त्रस्त है। इस महामारी के तीन नुकसान हैं जो मैंने अध्ययन किए। पहला नुकसान शारीरिक है, यानी कोरोना वायरस हुआ तो वो बीमार पड़ सकता है, कुछ लोग इसमें से मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये शारीरिक हानि हुई, ये बहुत कम संख्या में, बहुत छोटे स्तर के ऊपर। इससे बड़ी हानि है आर्थिक, आर्थिक यानी जिनकी नौकरियां गई है, जिनके व्यवसाय बंद हो गए और इतने महीने बंद रहे। देखिए, कई तो दुकान उड़ गई, बोलते इतने महीने हम किराया नहीं दे सकते, दुकान ही बंद कर दी। दूसरा क्या होता है, दुकान मतलब दुकान का किराया नहीं, फिर स्टाफ की सैलरी सभी रहते हैं ना, तो वो एक नुकसान है, तो आर्थिक नुकसान दूसरा। और दूसरा, जो आर्थिक अभी लॉस हुआ है वो लॉस को भरने में भी खूब टाइम जाएगा, काफ़ी दिनों का लॉस हुआ है उसको भरने। एंड दूसरा नुकसान आर्थिक है, और ये शारीरिक नुकसान और आर्थिक नुकसान से भी बड़ा। मानसिक नुकसान है, जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों पे जो इफेक्ट हुए हैं, जो हमने महीनों तक उनको घर में बंद करके रखा है, उसका बुरा परिणाम उनके भी मन के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट औरतें इस समय काल में प्रेग्नेंट रही, उनके भी शिशुओं पे उसका खराब प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, WHO के, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO खुद कह रहा है, आने वाले दिनों में मानसिक समस्याएं बढ़ने वाली है, मानसिक प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं। कारण क्या है? मानसिक स्थिति संतुलित करने की, मानसिक स्थिति बैलेंस करने की अत्यंत आवश्यकता है। मानसिक परिणामों को जल्दी से दूर नहीं किया जा सकता। जो घटनाएं घटी ना, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सालों तक बना रह सकता है। और ये कोरोना ने हमको दो बातें सिखाई, इस वर्ष ने हमको दो बातें सिखाई, एक तो परमात्मा बाहर नहीं भीतर है, दूसरा सारे मनुष्य समान हैं। सब मनुष्यों को कोरोना का भय और तकलीफ हुई है, सारे मनुष्य समान हैं, ये दो बातें सिखाई। अगला वर्ष ध्यान का वर्ष होगा, अगले वर्ष ध्यान करके, मेडिटेशन करके आप आत्मभाव में जिए, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। क्योंकि शरीर भाव में जिएंगे तो शरीर की तकलीफें, शरीर की परेशानियां, मानसिक समस्याएं हमारे आसपास निर्माण होगी, और अगर आसपास निर्माण हुई तो उसका प्रभाव उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए ध्यान करने की, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि गुरु शक्तियों ने अगला वर्ष आने के पूर्व ही ध्यान साधना के लिए ये शिविर का आयोजन किया। उसके बाद में आप इसमें ध्यान सीख करके, मेडिटेशन सीख करके अपना एक आवामंडल बनाइए, अपना एक ओरा बनाइए। और वो ओरा बन सकता है, नियमित ध्यान साधना से निश्चित बन सकता है, और बनने के बाद में आपको उससे सुरक्षा कवच प्राप्त हो सकता है। ये मेरी अनुभव नहीं है, मेरी अनुभूति नहीं है, आज लाखों साधकों ने अपने ये अनुभव लिए हैं। ध्यान करने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद में कैसा सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ, उसके बाद में कैसे दुर्घटनाओं से वो बचे, ऐसे कई अनुभव उन्हें कई साधकों को आए। और अगर एक एक साधक को पूछोगे ना, तो एक एक साधक का एक एक पुस्तक है, इतना अनुभव है, इतने एक्सपीरियंसेस है। पूरा आवामंडल प्रत्येक व्यक्ति का होता है, प्रत्येक व्यक्ति का आवामंडल रहता है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा रहता है। एक बार मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो इंग्लैंड में एक अंग्रेज साधक के घर टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था। और कार्यक्रम में कुछ नहीं, एक लड़की बैठी हुई थी उद्घोषिका, और एक आदमी अमेरिकन कैमरा लेकर के आया। वो कैमरा लेकर के आया, उसने कहा मैं ये लड़की का फ़ोटो निकालूंगा, और फ़ोटो निकालने के बाद में ये लड़की कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी स्थिति कैसी है, मैं जानूंगा, क्योंकि फ़ोटो के आसपास उसके रंग आएंगे, और रंग देखूंगा, और रंग देख करके मैं बताऊंगा ये लड़की कैसी है। उस व्यक्ति ने वो लड़की का फ़ोटो निकाला, और फ़ोटो निकालने के बाद में उसके आसपास जो रंग आए थे, वो रंग कैसे देख करके उसने बताया कि लड़की को ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये इसकी ये स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति ये उसने उसका ओरा का फोटो देख करके बताया। मैंने उस अंग्रेज को कहा मेरे को कैमरा नहीं चाहिए, मेरे को लड़की नहीं चाहिए, मेरे को लड़की का फ़ोटो नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो बोले ठीक है स्वामी जी, आप अगले साल जब आओगे ना, तो अपने टीवी के ऊपर कार्यक्रम रखेंगे। उसके बाद में मैं दूसरे साल फिर गया, तो उन्होंने एक वीनस टीवी करके टीवी था, उस टीवी चैनल के ऊपर एक हनी करके वहाँ की आर्टिस्ट थी, उसने उस साधिका थी, उसने वो कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे को तो कोई जानता नहीं था, सिर्फ वो टीवी वाले ने उसको बोला तू अगर पूरे टाइम बैठे रहेगी तो हम तेरे गुरु जी का कार्यक्रम रखेंगे। तो वो तैयार हो गई, वो भी तैयार हो गए। उसके बाद में मैं और वो बैठे हुए थे, और उसके बाद में कार्यक्रम शुरू हुआ, ध्यान के ऊपर चर्चा हुई, आत्म साक्षात्कार पर चर्चा हुई, ओरा के ऊपर चर्चा हुई, आवामंडल पर चर्चा हुई। तो चर्चा विभिन्न विषयों से होती होती होती हो रही थी। उसके बाद में मैं बैठा हुआ था लंदन के स्टूडियो में, उसके बाद में विश्व भर से लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे थे। केवल प्रश्न क्या मालूम है, स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, बस इतना ही बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में वो ऑनलाइन बोलते थे, और उनका प्रश्न सुन करके मैं उनके समस्याएँ जानता था, उनकी प्रॉब्लम जानता था, और प्रॉब्लम जान करके उसके ऊपर मैं निदान बताता था, ये करने से ये ठीक हो सकता है। उसके बाद में वो जो उसका अलाउंसर था राजा, उसने माइक पे कहा भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वास्तव में मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। जब मेरे हाथ में माइक आया तब मैंने लोगों का मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का आवामंडल है। इतने व्यक्ति हैं ना दुनिया में, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आवामंडल है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति शरीर का विचार नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग है। कितनी कल्पना करो क्या स्थिति होगी कि प्रत्येक मनुष्य के विचार अलग अलग है, प्रत्येक मनुष्य का आवामंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का और अलग अलग है। तो जो भी व्यक्ति मुझे कहता है ना कि मुझे मार्गदर्शन करो, उतने क्षण में, एक क्षण में उस व्यक्ति के आवामंडल का अध्ययन हो जाता है, ओरा का अध्ययन हो जाता है, और ओरा का अध्ययन करके उसकी क्या स्थिति है,